¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas, entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines de pasado y los sabios granujas del presente. Sendo eta azkar du odola zarrazta ola iragan denbora etortzen gogora kaezin kontsola nekez biu Atxalde honda gabon. Untxe bertan gure teknikariza ezan eskeran entzun zue Mario Benedettin poema bat irakurtzen eta atzetik Willis Drummonden gazetasuna eta zartasuna. Badakizue kulturetak zelako dien. Gaurko honetan Ane Ramos eta Bego Fernandez egaz gauz eta Egurre Gazte Asambladiari buruzingo gugur ba. Euren bosgarren urte horna da alata. Astrako gamaren gauz, mikro irekia da eta ni neu Javi West. Bosgarren urte horrena, bost urtetan ze bilaka erauki du proiektuak? Bueno, asko aldatu die geuzak 2013ko urtari, oza, abenduen lehenengo biderrez batu ginenetik. Bere garaizen Gerniken mobitzen ibilzien gazte desberdinek batu ginen eta Jeup gazte asamladi desagertute egonda ikusi genduen biherri zen bat zozer haitzeko, mobiuten azteko eta hori zezan azikerie. Ordutik zema jente dago, nina? Amarredo, batzuk segitzen dugu. Bai, oza, 2013 batu ziren amar pertsonak jarraitzen dago nina. Ni usta bai, ez, no? Amar, igual amar ez baina, bai. Gero hori, 2014 ekainien egin genuen lehenengo biderreza asamblea irekize, banatu guen duzela egurrezko invitazio batzuk lonja ezberdinetan, eta auditorioan batu ginen ba, bastante gente, bastante gazte desberdin, eta bueno, hori zezan apurrete zorreri gazte asamblea diena, eta bueno, bilakari nik ustot bastante deigarri zeizen dela, azikera baten ibiltzetik ba, igual kalendari izan da bera, ba, martxoan 8 datorrela, ba, martxoan mori antolatuko gu, eta olako jardun reio txampiñona da gehitzetik, ba, oin dela bi urtetik ona jardun hori aldatu inda, bebai jente barriz ezartun da, eta ja funtzione biherrien batzutan, oza, ba, kalendarien arabera edo kojunturien arabera geuzek antolatuten, bai, ikusi zan biherrezkoa estrategia orokorra baten edo ikuspuntu apurtzu bet zabaldu eta datorren nari, oza, bizti altzeu eta arpeizen emoen baina hori nago geuzek ikusten zaiatu eta horreri erantzuteko antolatzen, eta nik uste dut komo horrek izan dira bifaziet. Azikera baten egon ginen moduen, eizen zala jardun bat aburrate kaotiko haua eta parte hartzi bai kaotiko haua eizen zana, eta gero ba, 2016 edo hortik ona izen dena aprobete ipar argi zau bat egaz, eta lanketie bide baten kokatu izen dena ez ba, soltien edo. Eta bai izen da igual jardune holan izen da nien baina zuzen haua eta bide markau bat egaz, eta hori establien izen da nien parte hartzi eta jente gehizen engantze dana eta mantenu dana engantze eta gazte zan da. Aipatuzu jeup asamladia, ze badakizue aurretik apur bat urtietan zier zelako ze talde gondien edo holan, ze adibidez zue bizok generazio ezberdinetako pasaria apur bat bai bardinekoa, bai edade diferentitakoak, eta gotezan oin bai batu da nahiko rango desberdineko jentie gazta asamblean, bera gondie urtietan zier dinot zuloak eta gazta asamblea diferentik izen diferentik azazta. Osa, nik personalmente ez dut ezagutu jeup izen ez dan bez asambladarik erniken, da uste dut. Nipes. Osa, dinosu hori gondala harin jautik urtaskoan edo? Ez, osa, ez dakit personalmente zen, baden pora gontzan jeup funtzionetan, baina ni, osa, bueno, hasi nintzen, nien gerniken urtetan eta holan jeup zan gazte asambladie, nik bizi zen abena ez, ikusi abena desagertzen, eta hortik ez dakit egizan zenbat urtu bat zezien, baina horita gero izan zen egurren zorreri. Na, zubizetan egon zen, Ez. Ah. Jeupen egon zen jenti, ba, bai bizi eukin izan dugu inguruen, eta bai foindela urte asko, ingen duzen jardunaldi batzuk, eta konte genduen jeupen egon zen jenti egaz, ez dakit etorri bat ziren Naroa, Kobe, Ibai, eta hola, bueno, jente ezberdine, harinako gaztea desamblakoa edo gazte militantien harinako generaziokoa kontetan euren esperientzize, eta hor bai egon ginen alkarregaz eta bai konpartidu gozulako gozak, baina militantziz ez dugu ukin komune eurek eta guk. Ze, honen, 2016-tik gona ze proiektu holan esanguratsu erontzua zeurrera? Bueno, nik ustot lehenengokoa ez dakite ezin izan zen 2016 zen holan, baina lehenengoko proiektu holan importanti desberdintasune marke bana liburuterri ze izan zen. Izan zala astran ingen duen liburutegi ze, bueno, ikusitxe gerenko liburutegi zen egoera, lamentabli, liburutegiko, bueno, joaten zen jendiek, bebai esaten bala, oza, ezin dala egon, langileek bebai ezazkuela perretxiko dauzela da, langileek eurek pasezku ez liburutegi zen urtetan ziren perretxikoan argazkizek, estudioak ez dagoela oksigeno nahiko, no sekio, oza. Bai, izan zen, bastante aukera importanti guk ekiteko, eta lehenengo bidara izan zen proiektuen bueno, Gerniko liburutegi seri alternatiba bat eskaintzi ez gain izen zala astran lausilla da lau maiko jarri eta wifiko kontraseñi pase eta ala orrador batzuk jartzi, osea, azpigitura aldetik esan izen SBS beste mundukoa, baina bai izen zan nikuz ole lengo bidera ikusi genduna gentik bierdan sos errantolatute eta gero apresi seitze zala eta gentik ondo balore balapi ja gente urrildu zan horra eta izen zan lehenengo bidarra hori aldaketik izango zan, ezala izen liburutegi izen establekurik eta pio bat, eta ez dakizaren gogu jenti bezne leku batera joateko. Horregaz batera bai planti genuen herri zen lanketa bat, bai Gerriko liburutegi izen kritikaz batera, etortze zan ba, eskuntza sistemien kritikie, segaitzik derrepente, oza, ez da inor bez, oza, liburutegi izen dauz, amuerte liburu. Inorz ez dagoten inozbe, oza, ez dagoten jenterik, gaztik ez dio joaten liburutegira liburu bat hartu, no seke, oso oso gitzi edo ez da nesengo como oiko sozer, eta hori, oza, izango zen, ba, zelan da hori, eta gero, famendu urtarrila eta maiatze ekaina, ezin dala kabidu jenti, edo oposaketa dagoenien, eta koinzitu emaren azterkelda aldateaz, ezin dala ikasi, ez, eta izan zela jo, ba, bebai, espazizoa txartu dau eta hori kritikabli da eta udaletxe interpele gendu zuzenien, baina bebai, sartu gendu kritika horretan, ba, ez tala normala, jenti egotie, derrepente bere urtie baten, bile, ez tala kalera urtetan, ez tala, ez teko zela bere lagunekaz, ez tala harremantzen, ez tala egoten aizialdi hori baten, ba, imposatzen zuelako bizi ritmo bat eskatzetzuna, derrepente eteti eitzen da zabizen guztize, zure bizi guztize gelditzen bida, zu ikasketa, oza, bueno, aprobetako lau azterketa edo guztiz azterketa, ez? Eta liburterri izan zen orduan lehenengo bidara eitzetik ba, alternatiba bat planti edo kritika bat, ez da gizar, aprobete problematika konkretu bate bateri atake, baina orokortasun bateko, oza, irakurketa orokorra bate izan. Baina proiektu horrek ez da dukin jarraikortasun bat, ez da? Ez, liburterri izan zen hori lehenengo bidara holan planti egin duna zozer, eta gero torzan ja espazizo, bueno, gazte zanbladan barne baien espazio propioan hausnarketie, eta okupazio eta autogestio jardunaldi batzuk azaroan, 2017ko azaroan, eta hortik gero bloken anagien okupazio izango zala ja como top proiektu egu integral bat, ez hori kritika bat edo alternatiba konkretu bat edo ez, sino ja orokor, proiektu orokor hau baten jasoko ban proposamena. Zertarako sortu zan egurre? Bere gara izen ikusten genduna zan jenti ez dela bueno, ez dauela gaztiok alkarrega zo zerritxiko espazizo bat, jentik inkietuek eta deko zen jentik ez dekola nun inkietudorek azetu edo beste modu baten ikusi edo, eta zikera baten bai izen zan como olako sozer abstraktoa ba, no? Ba, gaztiek sozer eitzeko, alkarrega sozer eitzeko, ba, gazti hori efekte dazkuen gauzari eragiteko, baina nik uste dut gaur egun dan asamblea edo azkenengo sartu direnak asambladara beste mugaten ikusten dabela gaur egun zartan gazte asambladia. Zubego segatzi batu zinean? Bueno, ni batu nintzen, bueno, ni aizti gote zan alein hau, da gero gaina gure daeko nahi kotxu hasi ginen batzen, da informetan gauzataz, da gero gurre ikusi gendun horren erantzun moduen, da horren gure adineko ba, nahiko txun nioko harriako beste lau, gero beste gure generazioko amarre batu ginen, da pentsa genuen egurren tobeti egure erantzunek eta hortzen militetan aztie ba, gube formetako, gure kabuz, eta beste entorno bat hemen mugitzeko. Zema jente dau, parkatu ez daniz, zema jente dau untxe bertan, gitxi gara bera? Ugota bat edo gai hortik. Ukin dugu egurrek biakaera bat, adibidez, azikeran igual entretenimendurako dinot, gaztiek apur bat eukitzeko zeuzer eitzeko eta gero apur bat ideologikamente aldaketa bat edo dinot, formakuntza erantza edo lan? Bueno, ni izazten abaitzik, ni azikera baten nintzen egoten, baina ni izazten abaitzik azikera batetiko nabai euk evoluzio bat eta bueno, gaur egun gaurko tasunin bai gertan da hori formakuntza hori gero eta sakonago dela da. Ikusten dela, problema hori da hortze bai jaurratezula da bai, osea zela mintegistara entzuten hori itzaldizetara hor karasoak entzuten horien aurren bai egonda hori saltoan ikuste dut ezaztien agaitzik arena bizen zena da gaur egun da modukoa da nibizi zenten era. Da nera hori formakuntzi esperientziatik, ez da? Osea, adibidez blokien okupazioagaz. Bai, sorry, lehen bazan, zozer, jardun kaotiko hau bat, edo ez berez txarra, baina bai, norabidetu bakoa, eta hortik bai ikasi dugu, ez? Osea, gure faio propioatatik, eta blokien okupazioa gazbe bai, ba, mire irakazpen, ba, okupazioan aurretik, okupazioan bitartien, gero bertan garatu nahi ziren proiektuek sortzezu esen hausnarketa bier izenak edo, bai izen da apurrete garapena eskatu izen da bela, azkenien plantietan duzun modumentuen HIF, ez dakit, olimpiada batzuk Gerniken, baina, ba, einen, ba, udialak eta olimpiadak egin guz, edo esatie Gerniko gazte asamblea diek espazio propio bat bierdeu bere jardun garatzeko eta horregaitzik okupazioan aldeko apostu ditzen deu, ba, bada aldaketa bat. Bai, edo eurek olimpiada bestie, berez, esan, gauza utz bat, gutezan, badeko rebindikazioak gaztiok gure entretenimendu antolatzeko bat, didez? Bai, baina, oza, ez dote kritiketan olimpiadak antolatzi, oza, nik personalmente antilean olimpiadak antolatzen segidu biherko gendula, baina ezin dala olimpiadak antolatze utz baten geratu, sino olimpiadak antolatze ba, plan baten barruen edo helburu konkretu bat lortzeko moden izan behar dela, ba, gaztieke harremantzeko, bale, baina ezin zuzen olimpiada bakarrik, zin olimpiadak egin, eta gero zelan jarraipen bat emon bihurtza zu, ez, lanketiek segidu bihurtza, hori dugu zot bai izan dela irakaskenetako bat atara dugune, ezin dela egin zozer eta itzi, sino bai, ba, orokortasunetik ikusten dugu zelez gauzak, ba, jarraipen bat emon bihurtza gula, eta kokapen bat, oza, olimpiadak zentzu bat okin bihurtza bela, eta helburu konkretu batzuk, eta horregaitzik diela baliogarri zer guretzako. Relebo generazionala emoten da. Ikusten gu, bueno, sarrenan eta gaztienen arteko botera harremanak zelan jorratzen diren. A ber, bueno, gehor egon hori lehengo generazioak anera diena sarrekoak, ba, bai zaskuen hori horrek faiok egin dizela, gauza kondoin da bizela, da hori salto generazional bat bai ikusten dira, segure esazu, gure generazioko nahiko txogon gauz, da horren beste batzuk behatoz betik, bade batxe lauko eta hini behatoz elez, ba horrek bai ikusten guz sartun biherri dela gurre haurek ikusten bai noren biherri zena sartzeko, eta horren eurek bai emozko irre leua guri guk eureri azteko motibetan sartzen egurrera, da euren alderan erantzunek egurren bai tanto beti, da horren arrazoi guri pasetik irre leuan arrazoi zen guk bizitzen gure zerako eurekin da izango zaunak, eurek igual egon dienen faioak, eta hori anak guk algula beste ikuspuntua dut ikusi da hori konpondu, edo era berrinenein, bai, bueno, era berrinenein biherrin, bai igual euretara moldatute bestera batera, ba, adibidez gauzasko bai guk moten edo entzuten guzien mintegizetan bai txarkitute dauz hori berriztut etoketan da, hori guri, bueno, guri edo gure generazio guari gizautuketak. Uste dozue Gerniko gaztean adekila lekue egurren? Erratizan izi junieko solu zaitzen dire. Hanek badaki hori. Gazte danak, ba ez, argi eta garbi, nik uste dote gazte asanbladako azken urtiek eta batez azken hiletako jardune ikusitze argi dauela guke interpeletan dugun jentie ez dala mundu guztize, ez dugula gaztere danontzako geuzak eitzen, sino bueno, hola, esango langile klaseko gaztientzako, oza, orokorrin ulertute, ez, soldapetapeko lanien dabizen gaztientzako, sino ba, euren bizize aurrera tateko egunero lanera joan bihar direnantzako, unira doazenak, baina gure zau pagetatzielako, edo gure zaukaz bizielako, zaltasunedekinako etxe propioat lortzeko, edo kotxi pagetak ondabe, baina ezin dabe ez dakit zer, ez dakit, nik uste dut, bueno, justo oingo asteburuen, pasan asteburuen okin gendun itzaldi bat gazte subjetibidaren ingurukoa, ba, zer dan gazte izeti da zelan afektetan dozkun, eta nik uste dut argi dauela gure gazte asambladiek ez da bela topetan, ez dakit ze zipaion zeme alaban ongizati, edo ez dakit, bueno, ez dakit noren gurasoak, oza, segurasoan bota, baina ez dugula bilatzen, oza, gure jardune zuzendute da, txarren pastan da benantzako, eta Orduen ba ez dakit. Dana badeko zure eta zu nahi dauzuna badan enprendiduta zure startupa garatu egurre ez da zure leku. Orduen uste dazu okupazioan filosofize ez dala transversala? Transversala ez zentzu da. Gotesan, adibidez Gerniko Gazteanak horregaz ados egotie edo horren alde egotie? Okupazioa guretzako tresna bat da. Okupazioa bere horretan ez da ezer edo nok alde okupen nahi bazu. Ez, gauzi da guk okupazioa ulertzen dugula espropiazio bat moduen, adibidez Bloke Naranjien jabe hiperdirudunen ez da bela euren lanetik ordaindu hori blokie, sino histori ilusio bat, enpresak ez dakiz zer, ez direla nire gurasoalakoak edo zuen gurasoalakoak euren egunero lanean da zen jendie, sino jenti kriston dirutzi okina dela, orduen okupazioa da tresna bat langile klasiek berena dana berreskuratzekoa. Baina diruek ez du saiesten egurren egon alizatia, ez da? Ez. Saiesten deu zure jardune egotie zuzen dute jodioen dauen jendiri laguntzera. Ez laguntzera modu solidario edo karitatibo baten, hobeto esan da, solidario, bai, oza, karitatibo baten, sino modu elkartasunezko modu baten, oza, hau da, danok batera, oza, antolakuntzara begireko klabietan ikusten mazun, oza, jente asko dau, burgez izen zeme alabak izan aldirenak, baina euren jardunen lorrekoatu da bena elkartasun batetik edo elkartasun iraultzaile batetik mundu osoan edo jodioan dagoen jentieri laguntzera, eta orduen hori da guk interpeletan dagoen jentik. Orduen okupazioa, ba, edonok alde okupe eta azukalzuk ina muerte dirut, baina ez da zuna ipaga eta okupitzezu. Hori okupazioa ez da gure okupazioa tresna bat da helburu handizago batzuk lortzeko, eta helburu horrek gehizengoan mesedetara egongo direnak izango dira. Guzu entzun kanta bat? Bai, mesedez. Zein? Erdoin. Vale, pues. Ez da nizan eskemak aportuzuz, eskaletan urgatzeok ingo jarritzu. Urgatzeok. Si de verdad lo queremos, imparable. Mi más profundo desprecio a los asesinos de sueños, no nos vais a parar. Euskal Jai, bizil. Yeah. Ia, bosgarren urte horrena, zer deko zu ospatzeko? Galdera hotza, eh? Javi? Eres un periodista de raza. A muerte besa deko ospatzeko, a muerte besa. Baina, ez, ospatzeko dekogu, oindala, bost urte sortu zen asamblada bat, oza, zer zen da? A toda makina doala, oza, momentu desberdinekin bizi izango zela, bai izan dela igual azikera baten oso motivazinotik urten zan zozer, gero Jonen atxiloketie bai bizi izan duen oso urbiletik, bazen Jone gazte asambladako kidi esan, gara horretan, eta oso kolpego gorra izan zan, da gazte asamblada oso oso barri zeginen, eta hori bai izan zan, ba, golpe gogorra, baina oso indartut urten ginen hortik, jende asko gonzan parte hartzen Jone libreko dinamikatan eta holan, eta horita gero ba, bai egon zan, ba, jardun bat ba, mobida ezberdinek eitzen, gora beratzue, beste momenturen baten, ba, igual egon ginen jente asko egoten ginen asanbladan, beste mobida atzutara oso pendiente eta igual apurret aulau, baina egize da azken aldizen oso forte gauzela eta ospatzeko dekoguna hori dela. Urten bada modu bat reivindiketako apur bat adibidez azkenengo hiletan jaso zuen represioa zeuzela, no? Bueno, reivindiketako edo ez dakit baina bai, osea, esteko zer ikusi gain beste no, coinciden la bost urte bete bete dira, o sea. Bai, esteko gain beste guri kanpotik paseiakunagaz, esteko gain beste zer ikusi kanpotik paseiakunagaz eta geixo deko garapen interno gas zer ikusi ze, ba. Osea, hirugarren urte horrena besteko grasirik, baina bosgarrena ja ba este ba, esti egunero betetan bost urte. Urne ospatzeko modu bat, ez da? Bai, ospatzeko da, azkenien ospatzeko, baina bebai ez ezken duen plantietan izetie jaialdi bat edo lan. Ze best ekitaldi edo eko zuez plantieta? Ba, aztien honetan, otxaiako aztietan zierre gonde ekitaldizek, eta hontxe bigeratxakuz. Ba, bat harikuen da, ma hostien, zeiterrizetan dagoena represiñoaren funtzinoak, ez da bai diedana. Eta blokenan janen gogu, hori, da gero azkena ba oneri iru aztieri edo ba hori azte bizeri amaira bat emoteko hori dena ba jaialdi antzeko baten gogu, ba rapak gau bat ditutxeguna, ba hemen izango bertso da rap nazteko guz, da fari bat. Hori nun da? Hemen nazterra. Eta zein zue aurreko aztien, ze aurratzea egualen dala azte batzuk enbiko edun ez da? Bueno, ba, adiez, lehenengo aztien, otzaiko lehenengo aztien, bizen da iruen egon ziren gazteak mundu aldatzeko mai inguru egon zan. Gaztetxeak. Ui, gaztetxeak mundu aldatzeko mai inguru egon zan. Gero aztien... Eta gazteak, bai. Domekan, elkartasun gutunak preso egin gendun, eta antxe ba, okuen dune txokolate beroa, kafi edo horian abloken eran jaren genduna. Oztien, urrengo aztien gendun, sortzi zen okupazioa iraultza sozialistaren baitako tresna politikoa, hori txaldiz izan zen. Zona kundia. Bueno, amaitzu lehenengo. Vale. Gero behatzi zen zapatuen bost urte eta gero zer asamblea egon zen, azterran bertan, eta amarrien gazte subjetibidadi txaldiz eta azta bai di, hanek izan da benaren. Zein zen da interesantiena? Bueno, ni enaz egon eurreko bizetan, baina nik uste dut gazte subjetibidadi oso interesanti zen dara. Niko, bai, uste dut hori zen dela interesgarri zena edo... Berri zena. Bai, eduki barri zena aportezkuna. Azaldu apruet, hartu zen dezen apuntiek. Nik eraben ulertu. Oso ulertu nabe, baina oso... Neko abstraktoa da, ez da. Oso komplejo gatza iruzien ezte sakondu biherrekoa. Kasualidad, berri azkeneko biherz jo banien astran, harin hau egon zen, taier moduko bat... Gu ginen, bai, hori gu kantratu da. Bai. Bai, bai. Bai, hori zer, dino zuzarran eta gaztin hartu bai, botelea. Bai, egon zen goizen... Bai, berritxarra konzertu 2016 zen, pirilli martzoan edo apirillen bai, edo apirillen lako zuzer. Eta nahi zen gendun, bai, jardun kaotiko horretan, ez konzertu bat bakarrikein, ba, eduki zezartu, aprobetxeta, kontestu aprobetxeta, eta ingendun gazte boterien... inguruko saio bat. Zo interesante izan zen. Horreaz lotute egon da subjetibotasunena, edo... Bueno, beste ikuspuntu da gaztetasun ulertzekoa. Bat eta bestie. Igual reflejetan da bela gazte asamblearen evoluzioa. Eta otsaileko honek ekitalizeken dute urtien ziderengo duzu besteren beste jardueraren bat. Urte hurren agazlatute edo ja gehiago izango da zuen ohiko jarduari jarraipena moteko. Ba, igual gaztegun edo bai antolatu. Eso está gusto urte hurrena ona, osea holan dauen moden geratzen dala. Osea urte hurrena neguen izen zan, urtarri azterketaldi jabetien gaztiek izen antzako bintzet eta ez oan momentu ona eta ba, otxaien alan geratu dire, baina nik uste badala momentu urte hurrena zarratu eta aurra begire ba, gira lanien azteko. Egun konkretu bat izen zan? Sortu es, zana eurre? Ez. Osa, como lehenengo keda dien gendun guztu eta benduen en plan hogeita zazpi dolako zozer, kriston euritzi, no seke, baina gero izan ziren komo keda da soltiek garatzen egon ginena ba, zetarako nahi egon gazte asamblea bat, ez azken nien jente ezberdin ginen eta berre zer zetarako batzen ginen hor danok pasireko karkupietan, kriston otzagaz, baina, bueno, bai izan zan komo ba, berbaitzen alkarregaz, no seke, ba, zer diren landu nahi dugu zen gaizen, no seke, no seko antoz, izena pentsetan asak ordu egon ginen, eta ez dugu kokatzen data konkretu baten. Data konkretu izango zen, ekainen egin duen lehenengo asamblea da ireki hori, baina egizea zorrerie harina udaratan negu partien kokatzen du. Uh-huh. Abeldu urtarri hortan. Gogoratzen zuen okay, proposatu ba negurra izena edo... Boa ez. Ez nidea. Arregon goda. beste herriei batzutako gazte asamblea daka zarremana deko zuen? Bai, más o menos gazte asamblea eta gaztetxe desberdinekaz, bai, ba, adibidez, urte hurreneko gitarra ukelenengo saioan gonbidatu gendu zen Gijerakoak, diela Donostikoak, Azpeitzikoak eta Burlatakoak. Eta, bueno, za egize da ez dekogula harreman zuzena edo egunerokotasunekoa, baina bai, sortu dala azken aldizen gaztetxe desberdinen artien eta gune okupatu ezberdinen artean como konplizidade bat edo elkartasun sare bat moduen eta bai, nik uste dut bai, esan aldala on momentuen bastante harreman ona dekogula bai, edo zertarako laguntzeko ez dakit zer hala guzti. Iruñako manifestazioan ikusi izan zelan badauen sare bat gazta asamblean eta gaztien hasta nareko indartzua da referenterik badeko zua ze zentzu dan. Ez dakit, ikusten bazuen beste batzuk zue baino gehiago dabezela eitzen, edo prozesuen aurrera dauzela, ala zuen bide zabizi eitzen. Nik uste dute bideo propio gabizela jorratzen, ikusten gula, begitzen gula ingurura, eta ikusten dugula bakoitzan hori, eta bata bestetik ikasi algula, edo irakasun zonen ikatara, baina egizela herri bakoitza oso konkretu dela, eta fezin zula konpare, marabila zen pasedana, gerriken pasedanagaz, edo ez dakit ze gaztetxe, oketamara urte dara onako kupeta, untxe sortu dan bategaz, ez orduen nik ustot bide propio, garatzen gabizela. Hmm. Untxe, galeran rondarin batega zongo gara, baina lehenengo kandida picadito. Picadito. Zelen picadito. Ba, galdera harinek. Ba, ez dakit hori zardan. Jarri urgatzen gorri. Ebala, hostia. Hola jartzen dugu gidoien? Bueno, eso es. Esto es su paseta. Zer jarri bidot? Urgatz. Ah, egize. Lehen egon dara harin jau, no? Honea aztaldiaz baiko zue relazio espezial bat, ez da? Edo zer? Gazte guen hijo bat. Eta ekipo guzti zeu mazku, eskerrik asko, ekipo honen azaria. Urgatzekoak dana ekarri bien eurek, eta dana inbien. Lagundizko. Azako lagundizko. Ba, urgatz, gorri. Erdu aize gorria gure errealdera. Thank you. Agurrek parte hartzen dugu Astrako proiektuan. Bai, egize da... Harin, ja, ja, ja. Okupazin joagaz bastante... Ah, bai da, erantzune, bada? Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Eta guan galela, baina inoz ez dugula eten harremana eta ez dugula etetiko asmorik. Etorkizunerako erronkarik? Nik ustate hori, oza, segidu eguntzen, segidu... Ah, bai, da, generazio barri zebelutzen. Lanean, eta segidu, oza, azkenien gure lana ez da guretzako, eta segidu ekarpena hitzen. Bai, abendekogu, ez da nizitu beban aipu bat, zuk esan guzu? Ez, hori niri da. Bale, bazan. Ez, baina gure esan nik esan da. Irakurri zu txarto beratzen da. Hori. Es bromia. Salvador Allende aipu bat da, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. O sea, Gaztia izetie eta irautzeie ez izetie kontraesan biologiko bat dela. Egikoak onegaz ez da usatuz, ez da? Bueno, euren irautzei ugingoa, no? Guk biologizeri ez ditzagu atentzinio askori prestetan, ez da egizu da. Beste irakazpen batzun artien, zientzian garapena interes batzun araberako izen dela ulertzen dugu, orduen... Deskriba ben biologizistarik ez dugula gure gainartzen, baina egizela gaztio garela gitzien dekogunak galtzeko eta horregatik etoketa jakula ekiti. Ideologia diferentik dauz gazta asamblea barruan? Nik uste ez dugula sakondu ideologi konkretuetan, baina danok itzen dugula bat puntu edo oinarri batzukaz, diela... langile klasien mesedetara egongo diren lanketak eta proiektuak abiatzie eta inoz bez beste interes batzuk arte eskatutie. Euskal langile klasia? Gernikeko langile klasia, eskualdekoa. Guzue kanta bat entzun? Venga, ba horrengo kantia bat zuango gara, mutu dira libreak, EH Sukarrana. Mutu Bueno, gu eskauz mutu. Azkenengo galerie. Hauteskunde prozesue lasteraziko da. Egurrek zeuzaren aldeingo deu. Hori daño kurri batzu, Javi. Galera... Erantzun laburre. Untxe azkaren gazak zingara zango gara, gomendizoak. Betiko dez. Aspalizon larri luzetzen izan dire, orduan bakarrik... Ba hori, azaltzie gure... Gonbidatu guztiz ere izkatzen zegoela zeus ergomendatzeko, kulturala, ala izan liburu bat, pelikula bat edo kanta bat, bueno, edo disko bat, edo analakoa. Hane, zuk ze gomendatzezu? Nik Izaki Gardenaken azkenengo diskoa, Superbai Homo Zola kontzertu behi para irren, romeka garen goxien. Ondo, osan, rasekarik espanaren zegoekin. Nik enean eukin da Superbai Homo Zola. Bego, zuk? Ba, zait ba. Es que tengo de vez, da segundo tú. Está mal tener, razón arte eso ser. Liburu bat, película bat, sense te ajuna, es que tengo ikusi zuna. Autobusen se juntan antes de ver. Os corren tú tengo una sigar. Bueno, Mari. Mari. En su sueño es os corrí. Ni pai, ni que ni gusto de ate. Romia. Ganera o sea, igual a marrutea batón eta ukio ta gero barriro entzut. Eta gustura. Sentimentu getorri atzu zuen ara marurtekoak. Ze? Sentimentu getorri atzu zuen. Bagiz esan bai, umetako gauzak askotan ondo gogoratzen die. Ah. Venga, estari, zanbat. Urrengo azter arte, amaitzen gu birratzen dira. Estari, venga. Zer? Zanbat. Ah, bastakit. Ba, pasan azte ikusina ben pelikulia zinekluben. Izizela La Favorita. Zaitzitzu zu barre. La Favorita da. Uztu nahiko pelikula interesantia dela, ze... Ba, horren estiloko badauz gehizau, adibidez, inoiz gomendatu duten The Handmaiden. Eta guztu dut nahiko interesantia dela hartzie historize eta hone pelikula egitzen duen moduen. Historize eta esatie como ez modu fiktizioan, sino modu reivindikatiboan edo provokatiboan esatie. Eta hau paseo asan zer, edo esatie, eta segaitzik esan izen holan. Zuk zer dakizu kastillo bat emarruen zepazetan dan. Ba, bueno, ba, guztu badeko la zer esan pelikuliek. Esango ez luzetzeko baina, bueno, ze nik eukio pentseta The Lobster, da ustot ganera pentsetan hau zuzendari bardingean Lanthimos, Lanthimos, hori bakarrik, protagonistia Colin Farrell eta 2015ko pelikula bat, niretzako, ba, kurioso eta ona. Hau izan da gana, eskerrik asko entzuli hori. Azkenengo hori, ezati, oingo azte buruen zer dauen, azkenengo biarrez. Bariko, eta animetako jentia. Bariko hartzalien zeiretan edo zeitzerdiztan errepresinan inguruko ez da bai die Bloke Naranjan eta zapatuen bertxorrap afarize astran tiketak ospan dauz 8 euroan eta etorri da nomez ez. Superando paseko. Ba hori zeba, ezkerrik asko den hori eta entzule guztu zari eta hane da begori. Urrengo arte. Itzakurtaro batetik bestera bidaltzen genituen izen gabeko txurien antzera zerua ilun soneko behar nik zerotik hasi nahi nuen. Betiko izango genuela aurretik.